program Trzeci Polskiego Radia, Radek na Łęcz. Dzień dobry, mamy środę, 18 dzień września, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. O 7 ofiarach śmiertelnych powodzi w Polsce poinformował szef policji. Rząd podwyższył dwukrotnie sumę natychmiastowej pomocy dla powodzian. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekopania wału ochronnego w Jeleniogórskich Cieplicach. Policja poinformowała o 7 ofiarach śmiertelnych powodzi. Mówił o tym podczas narady sztabu kryzysowego we Wrocławiu komendant główny Marek Boroń. Kulminacyjna fala na Odrze ma dojść nad ranem do Oławy na Dolnym Śląsku. Całą noc przy umocnieniach pracowali strażacy i żołnierze. Fala ma wynieść 7,5 metra. W ocenie służb nie powinna przelać się przez wały. Do Wrocławia ma dotrzeć jutro wieczorem. Wczoraj niemal w całości pod wodą znalazł się Lewin Brzeski na Opolszczyźnie. Ewakuowano 380 mieszkańców. Stany alarmowe są wciąż przekroczone na 62 stacjach hydrologicznych, głównie w dorzeczu Odry, a ostrzegawcze na 38. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował też do samorządowców, aby jak najwięcej czasu spędzali w terenie, wśród ludzi. Dostałem informację, od razu przekazałem, że żołnierze będą do ich dyspozycji jakoś do tej elementarnej pomocy i zmierzają w to miejsce, ale wiecie, oni do tej pory nie dostali żadnej efektywnej pomocy. Mój apel też gorący do wszystkich urzędników samorządowych. To nie jest nic przyjemnego, ja wiem. Ja tam przez 2 godziny dostawałem też mocno po głowie, za wszystkich, bo ludzie są bardzo rozgoryczeni, zniecierpliwieni, jeśli nie mają pomocy. Wszyscy bez wyjątku i oczywiście także samorządowcy i pracownicy samorządów muszą być wśród ludzi. Na terenach powodziowych będzie więcej służb, zapewnił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zwiększamy obecność i wojska, i policji, i innych służb. 10 tysięcy żołnierzy jest już skierowanych do operacji przeciwpowodziowej na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwie lubuskim, w innych też regionach. Szef MON dodał, że ponad 1000 policjantów i żandarmów będzie na terenach dotkniętych powodzią przeciwdziałać grabieżom i szabrownictwu. Nie doszło do pęknięcia lub uszkodzenia obwałowań w zbiorniku Mietków. W ten sposób zdementowano informację podaną wcześniej przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. O szczegółach Klaudia Dadura. Po przekazaniu podczas posiedzenia sztabu kryzysowego nieprawdziwej informacji o pęknięciu obwałowań w zbiorniku Mietków na miejscu wybuchła panika. Ludzie uciekali z domów. Po chwili jednak podaną przez siebie informację zdementował Jacek Sutryk. To jest dobra informacja, bo ona pozwala nam spokojnie wykonać te zadania właśnie w Dolinie Bystrzycy na terenie Wrocławia, które w tej chwili realizujemy. Stan wody w Mietkowie jest maksymalny. Brakuje 10 cm do przelania się nad Tamą, która umieszczona jest poniżej wału. Władze gminy zapewniają, że są przygotowane na miejscowe zrzucanie wody. Na razie nie zdecydowano o ewakuacji mieszkańców. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Mieszkańcy Cieplic w Jeleniej Górze, których domy zostały zalane, winią za to właściciela pobliskiego ośrodka wypoczynkowego. Stamtąd miała nadejść woda, gdy został przekopany wał ochronny. Moment przyszła woda. Miałam do kostek, wracając za 10 minut, lała mi się już woda do kaloszy. Dzisiaj mąż dopiero pojechał po chleb, bo nie mieliśmy chleba, nie mieliśmy nic do jedzenia. Wie pan, jakie to jest uczucie siedzieć 5 dni w domu? Ja nie mogę dalej się dostać do mieszkania. Od soboty jestem po prostu poza obszarem mojego domu. Jeśli 40, 50 lat temu, nawet i 100 lat temu te tereny były zalewowe, dlaczego miasto pozwoliło wybudować się? Po prostu zrobił to jak bandzior. Pod osłoną nocy zrobił przekopy na dzielnicę Zatorze i to nam wszystko po prostu wylało. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jest prowadzone w kierunku zagrożenia życiu i zdrowiu wielu osób, za co grozi do 10 lat więzienia. Przesłuchany zostanie m.in. operator koparki, która miała wykonać przekop w wale. Według władz Jeleniej Góry przekopany został nie tyle wał, ale grobla, która nie figuruje w wykazie miejskich urządzeń ochronnych. Podatnicy, przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą liczyć na pomoc fiskusa. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalną infolinię, mówi rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska. Dzwoniąc na infolinię, podatnicy otrzymają informacje, z jakiej formy pomocy mogą skorzystać. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Numer infolinii to 22 460 59 30. Bokserski mistrz świata Oleksandr Usyk został na krótko zatrzymany na lotnisku w Krakowie. Zdarzenie to potwierdziła Polskiemu Radiu rzeczniczka portu lotniczego Natalia Wins. Pan nie został dopuszczony do lotu przez przewoźnika i zgodnie z procedurami w takich wypadkach pojawia się wtedy asysta służby ochrony lotniska. Natomiast dalsze czynności wykonywała już Straż Graniczna. O sprawie pierwszy poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który napisał na portalu X, że jest rozczarowany takim podejściem wobec mistrza i ukraińskiego obywatela. Dodał, że rozmawiał z Usykiem już po jego zatrzymaniu. Przekazał, że sportowiec został zwolniony. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Na termometrach dzisiaj od 22 do 26 stopni, miejscami na południu i w rejonach podgórskich oraz nad morzem od 17 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz, które są zapowiadane, porywy wiatru do 65 km na godzinę. No i faktycznie te burze mogą się pojawić na północnym zachodzie i na wybrzeżu bez opadów, co prawda, ale nad resztą kraju przelotne opady deszczu, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką i na południe od tej linii także burze, również z gradem, prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:06, coś mi świta w Trójce. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego spotkania. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, West End girls, West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? Oh, West End Girls i Pet Shop Boys w trójce, 9 minut po piątej. Coś mi świta, rozpoczynamy kolejny nowy dzień i też kolejny dzień zmagań. Dzisiaj o godzinie 7 we Wrocławiu kolejny raz zbierze się powodziowy sztab kryzysowy z udziałem m.in. premiera. Będzie to już piąte posiedzenie sztabu, od kiedy intensywne opady deszczu spowodowały powodzie w południowo-zachodniej Polsce. Środa, 18 dzień września. Dzisiaj słońce, przypominamy, zejdzie o 6.14, a zajdzie o 18.45. 18 dzień września to 262 dzień 2024 roku. Do końca roku zostały 104 dni. IMGW donosi, że podnoszą się stany wody i według najnowszych opublikowanych danych wynoszą 710 cm brzeg, 733 cm ława i 446 cm Trestno w ramach tych najnowszych i najświeższych pomiarów. Wracając do tego, co dziś w kraju się wydarzy, dziś w Centrum Prasowym PAP w Warszawie ogłoszony zostanie polski kandydat do 97. Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W konferencji prasowej wezmą udział przedstawiciele Komisji Oscarowej oraz wyróżnionego filmu. Natomiast również dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do spraw Pegasusa, która przesłucha byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotra Pogonowskiego. Pogonowski był szefem agencji od 2016 do 2020 roku, kiedy złożył rezygnację z przyczyn osobistych. To w krajowej polityce. Do tego, co za granicą, również warto przejść. Dzisiaj na sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski zajmie się powodziami w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przygotowaniem Unii Europejskiej na takie katastrofy w kontekście ocieplenia klimatu. I również do tego spotkania, czy do wniosków z tego spotkania będziemy wracać. A teraz w Coś mi świta w trójce warto i czas zająć się tematem związanym z inwestycjami, ale również z nowymi technologiami. W związku z problemami finansowymi Intel wstrzymuje wszystkie planowane inwestycje w Europie. Decyzja amerykańskiego koncernu dotyczy również budowy fabryki półprzewodników w Miękini pod Wrocławiem. Ta według planów miała zatrudniać ponad 2000 pracowników. Firma jest w transformacji. Jednym z pomysłów na wyjście z kryzysu była budowa gałęzi produkcyjnej, bo przypomnę, Intel wcześniej zajmował się wyłącznie projektowaniem układów scalonych, projektowaniem półprzewodników, ale ten pomysł nie wypalił. Tłumaczy Karol Tokarczyk, starszy analityk do spraw gospodarki cyfrowej z Polityki Insight. Jednocześnie dodał, że pomysł budowy fabryki półprzewodników w Polsce nie jest przekreślony. Jednym z wariantów może być znalezienie innego partnera z krajów azjatyckich. Jest gotowa, wyznaczona działka, jest gotowa, niemal zatwierdzona przez organy Unii Europejskiej pomoc publiczna. To w ocenie eksperta może przyciągnąć nową firmę do Polski. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na razie Ministerstwo Cyfryzacji nie komentuje szerzej decyzji Intela. W serwisie X wicepremier Krzysztof Gawkowski napisał krótko, że jej powodem są globalne problemy finansowe firmy. Minister cyfryzacji podkreślił, że prace nad projektem w jego resorcie trwały kilka miesięcy. To doświadczenie pozwala nam sprawnie realizować podobne projekty i będziemy nad tym pracować w przyszłości, napisał Krzysztof Gawkowski. 13 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce, teraz Zuta i Elvis. Nie. obszary, a ja wiem, że to ten. Już listy miłosne, kiedy czekam na wiosnę, a ja wiem, że to ten. Piękny nieprzyzwoicie przyspiesza serca bicie, a ja wiem, że to ten. Już chodzi na salon, wzrok na mnie podniesiony i ja wiem, że to ten. No. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna. To Zuta i Elvis, 16 minut po godzinie 5. Możemy to obserwować na żywo, walkę o ławę, mobilizacja mieszkańców, ale również służb. Policja i wojsko pomagają na zalanych terenach. Dziesiątki tysięcy właściwie funkcjonariuszy, którzy również wspierają mieszkańców, ludność rejonów, które są w niebezpieczeństwie, które są zagrożone. Sporo mówimy o akcjach pomocowych wszelkiej maści, właściwie jak kraj długi i szeroki, w każdym mieście, miasteczku, również na terenach podmiejskich gromadzą się osoby, które chcą pomagać i przede wszystkim zbierane są dary, te pierwszej potrzeby, na przykład z butelki czy woda butelkowana, również konserwy, także środki pomagające utrzymać higienę. To są te artykuły pierwszej potrzeby, bo jeżeli pomagać, o tym mówią eksperci, to należy pomagać mądrze i faktycznie wsłuchiwać się w głosy i w komunikaty poszczególnych służb, które właśnie informują o tym, co tu i teraz jest potrzebne, więc warto również tym się kierować. Warto także sprawdzać poszczególne zbiórki, bo pośród tych wszystkich niezwykle szlachetnych inicjatyw można trafić również na osoby, które niestety chcą wykorzystać tę sytuację, ale nie tylko o pomocy ludziom, ale również zwierzętom. O tym mówimy. Fundacja Viva zbiera dary dla zwierząt i przypomina przy okazji o ustawie antyłańcuchowej. Karma, transportery i klatki kennelowe. Takie przedmioty niezbędne do ewakuacji zwierząt domowych zbiera i przekazuje powodzianom wspomniana fundacja. Udało nam się już cały transport zawieźć różnych akcesoriów, które pomagają w ewakuacji zwierząt. Uruchomiliśmy również zbiórkę na portalu pomagam.pl na kolejne działania. Przede wszystkim jednak czekamy na informacje o zwierzętach tak zwanych gospodarskich. Tutaj może być skala pomocy ogromna do zrobienia. Cezary Wyszyński, prezes fundacji, przypomina o tym, by podczas zalewania gospodarstw zwierzęta nie pozostawały w zamkniętych pomieszczeniach. Pozostawienie ich na uwięzi może skończyć się tragicznie. Przypomina także o tym, że trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, według którego trzymanie na przykład psów na łańcuchach byłoby zakazane. Jasno, ta sytuacja pokazuje, że trzymanie zwierząt na łańcuchu to jest nie tylko kwestia sprawiania im cierpienia, gorszy dobrostan, ale również właśnie w tego typu wypadkach jak powódź, czy pożar, czy inne klęski żywiołowe, te zwierzęta nie mają szans na przeżycie. Aby projekt ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt trafił do Sejmu, potrzebne jest 100 tysięcy podpisów. Na ich zebranie zostało 7 dni, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej organizacji viva.org.pl. Teraz 19 minut po 5. The Rolling Stones już teraz w Trójce w ramach audycji Coś mi świta. You took my keys and then Mess It Up do Rolling Stones. Coś mi świta w trójce. Tam, gdzie wielka woda już opada, pojawia się obraz ponury, obraz zniszczeń, braku prądu, zdatnej do picia wody, również zrujnowanych domów, a także zniszczonych dróg. To obraz, który opadająca woda odsłoniła m.in. w Lądku Zdroju. Turystyczna perła ziemi kłodzkiej była całkowicie zalana i odcięta od świata. Polskie Radio 24.pl o tym, co wydarzyło się i jak wygląda obecnie sytuacja w Lądku Zdroju, można przeczytać. Portal donosi na swoich łamach, zresztą nie tylko o tym miejscu. My również sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w innej lokalizacji. Obok Starego Miasta, to było centralne miejsce w Kłodzku, ośrodek sportu i rekreacji gromadził każdego dnia mnóstwo osób, które chciały aktywnie spędzać czas. Na gigantycznym terenie były m.in. boiska piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie, korty tenisowe, skateparki i siłownie. Gdy pojawiło się zagrożenie powodziowe, tam zorganizowano swoiste centrum reagowania. Wydawano m.in. worki i piasek mieszkańcom zagrożonych posesji. Dziś to miejsce jest właściwie kompletnie zdewastowane. Woda, która z wielką siłą wdarła się na teren Osir, zniszczyła obiekt niemal całkowicie. Woda się wdarła, fala w niektórych miejscach osiągnęła prawie 7, w niektórych 5 metrów. Baseny wszystko zalane, boiska piłkarskie wszystkie i zawałem, i boczne, które mamy treningowe, wszystkie są zalane. Muł powodziowego jest około 40 cm na boiskach. Hala sportowa nie istnieje, parking jest podniesiony na 3 metry do góry, łącznie z podłogą wyrwaną od spodu. Siłownia jest w połowie zburzona, zawaliły się ściany. Na cały ośrodek 25 hektarów, które jest tylko i wyłącznie przetrwało, to jest 14 pokoi hotelowych i biura, które są mieszczą się powyżej 7 metra. A mówił dyrektor ośrodka Bogdan Bachmatiuk, to Kłodzko i ośrodek sportu i rekreacji, który był atrakcją dla wielu osób. Teraz będzie musiał zostać ten obiekt odbudowany. Zresztą z mieszkańcami, ale także z dyrektorem ośrodka rozmawiała wysłanniczka Polskiego Radia do Kłodzka, Agata Król. Zresztą od kilku dni dziennikarze Polskiego Radia są na miejscu wydarzeń i relacjonujemy na bieżąco to, co się dzieje w związku z powodzią, w związku z wielką wodą i również na naszej antenie co pół godziny serwisy informacyjne, ale też przypominamy o tych specjalnych wydaniach audycji między 12 a 13, a także od 16 do 19 w miejsce popołudniowego zapraszamy do Trójki, audycja specjalna prowadzona na trzech antenach, na antenie Jedynki, na antenie Trójki, a także na antenie Polskiego Radia 24.pl, gdzie pełen obraz zdarzeń jest codziennie prezentowany i tak będzie na pewno do piątku. Również specjalne wydania klubu Trójki wieczorem, zresztą do tego tematu będziemy jeszcze wracać, przypominając fragmenty audycji, również wczorajszej rozmowy, która miała miejsce na naszej antenie. 26 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Niebawem skrót serwisu Trójki, czyli najważniejsze doniesienia przede wszystkim z południa Polski. Proszę zostać z nami. Na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje. Przed nami już teraz Rubens z piosenką Odwrócę los, a już za chwilę, zgodnie z zapowiedzią, skrót serwisu Trójki. Widzę, jak pękasz pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na pisze też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, że nie mogę już bez ciebie żyć. Na pewno ze wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na Piąta 30, czas na skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Fala kulminacyjna na Odrze ma dziś dotrzeć do Oławy na Dolnym Śląsku. Całą noc przy umocnieniach wałów pracowali strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Burmistrz Oławy poinformował, że fala będzie niższa niż wcześniej zakładano, może być jednak dłuższa i dłużej przepływać przez miasto, dodał. Służby szacują, że nie powinna przelać się przez wały. Wczoraj w 90% pod wodą znalazł się Lewin Brzeski w województwie opolskim. Konieczna była ewakuacja mieszkańców. Stany alarmowe przekroczone są na 63 stacjach, a stany ostrzegawcze na 35. Większość z nich dotyczy dorzecza Odry, poinformował w nocy IMGW. Nadal podnoszą się też stany wody, które wzrosły o kilka centymetrów. Od rana pojadą autobusy komunikacji zastępczej do Kudowy-Zdroju i Kłodzka, a także do miejscowości na tych liniach, poinformowały Koleje Dolnośląskie. Wszystkie autobusy z Kudowy-Zdroju do Kłodzka i z Kłodzka do Strzelina będą kursować z zatrzymaniem na wszystkich przystankach i stacjach. Jedynym pominiętym przystankiem będzie Łabica i stacja Kłodzko-Główne. Wracają natomiast pociągi do Kamieńca Ząbkowickiego. Z powodu powodzi na południu ruch pociągów wstrzymany był na 5 odcinkach linii lokalnych, informowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Na trasie Opole-Brzeg w związku z przejściem fali powodziowej występują utrudnienia w dostawie prądu do sieci trakcyjnej. Pociągi kursują jednak w większych odstępach, co powoduje opóźnienia do około 60 minut. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 6. To sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. W środę zachmurzenie mało i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego, głównie na wschodzie i południu kraju. Rano na południu oraz w powiatach nadmorskich mgły, a na termometrach od 22 do 26 stopni. Miejscami na południu, w rejonach podgórskich oraz nad morzem od 17 do 20. 32 minuty po piątej, coś mi świta w Trójce, teraz Vance Joy i Riptide. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Movie that I think you like. guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. I love you when you're singing that song. bardzo byśmy chcieli, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, nawiązując do tytułu piosenki The Dumplings, no ale niestety Polska ponownie musi się zmierzyć z wielką wodą i z powodzią. A co w Trójce w związku z tym, oprócz serwisów specjalnych, oprócz serwisów, które pojawiają się co pół godziny i audycji także między 12 a 13, a także między 16 a 19, z podsumowaniem sytuacji powodziowej, również kluby Trójki, które do końca tygodnia zmieniają się w związku z powodzią na południu Polski. Sytuacja jest szczególna, mierzymy się z powodzią, dlatego ważniejsze od słów jest działanie. No i ten program, czyli klub Trójki, został właściwie oddany pod opiekę Maciejowi Wasilewskiemu, autorowi trójkowej audycji Niewidzialni, który zaprasza do studia gości i będą to rozmowy o tym, kogo i w jaki sposób wspierać, a zaproszeni goście podzielą się również swoimi doświadczeniami. Tak było wczoraj wieczorem. Rozmowa o mądrym pomaganiu w studiu Filip Żulewski, Widzialna Ręka, czyli taki ruch samopomocowy, który powstał właściwie wtedy, kiedy wybuchła pandemia, zajmujący się niesieniem pomocy zarówno ludziom, ale także zwierzętom, oraz Anna Jastrzębska, czyli inicjatorka projektu Medycy na ulicy. I to właśnie Annie Jastrzębskiej oddajemy głos w związku z rozmową o tym, że należy pomagać mądrze, efektywnie, a nie na emocjach. No i właśnie, co to oznacza, ta mądra pomoc? Tak jak zauważyłeś, nasz zespół, a tak naprawdę dopiero część tego zespołu, bo nie chcieliśmy wysyłać tam od razu wszystkich na hura, pojechało czterech panów, którzy na co dzień są też związani z innymi organizacjami, między innymi z WOPR-em, więc takich najbardziej przydatnych na pierwszy rzut chłopaków wysłaliśmy tam na rekonesans i oni tam teraz weryfikują, co jest tak naprawdę potrzebne i przesyłają nam informacje na bieżąco. Nie chcieliśmy jechać wszyscy od razu, no bo baliśmy się trochę, że będziemy tam przeszkadzać. Jednak jako organizacja mamy swoje sposoby działania, ale ważne też, żebyśmy jako grupa wpisali się w pewien plan zarządzania pomocą, zarządzania osobami, które chcą pomagać, wolontariuszami, który tam na pewno jest realizowany. Powiedziałaś coś ważnego, bo chcąc pomagać, można też przeszkodzić, prawda? Oczywiście, że tak. Bardzo często w sytuacjach takiego zrywu społecznego my jako naród chcemy pomagać i bardzo dobrze, że chcemy to robić i serducha aż nam się rwą do pomocy, bo od razu widzimy, że to samo mogłoby spotkać naszych bliskich, nasze rodziny. No i potem może się pojawić w pewnym miejscu brak, a w drugim wręcz katastrofa dobroci i klęska urodzaju, którą potem też trzeba zarządzić sprawnie, żeby tak jak zdarzało się przy początku wojny na Ukrainie, kiedy obserwowaliśmy u nas tutaj w Warszawie na dworcu centralnym, jak uchodźcy pojawiali się na hali dworca, ludzie przywozili całą masę pomocy rzeczowej, ubrania, wózki, pieluchy, chusteczki, pluszaki, jedzenie. I trzeba było tym zarządzać, bo w innym wypadku to wszystko się marnowało. No i tu podejrzewam, że również trzeba zadbać o to, żeby to wszystko było mądrze i sensownie koordynowane. To tylko fragment rozmowy. W całości jest ona dostępna na podcasty.polskieradio.pl, również w serwisach streamingowych. Dziś kolejny klub Trójki, Maciej Wasilewski i jego goście po godzinie 20. Przypominamy, a w ramach klubu Trójki również pojawiają się reportaże. Na miejscu są dziennikarze Polskiego Radia, którzy właśnie śledzą tę heroiczną często walkę z wodą i ją relacjonują. Są także reportażyści Hanna Dołęgowska i Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu. Reportażyści, którzy odwiedzili na przykład Nysę, odwiedzili też Głuchołazy i te reportaże można wysłuchać w najbliższych wydaniach klubu Trójki. Za 17 minut 6, coś mi świta w Trójce, Tina Turner już teraz. Understand all the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Za 14 minut szósta sprawdzamy doniesienia z portali. Business Insider informuje m.in. o tym, które z krajów zaoferowały w Polsce pomoc w związku z powodzią. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w czasie konferencji w Kiszyniowie przekazał informację o ofertach pomocy Polsce w walce z powodzią. Szef MSZ wymienił kraje, które już zaoferowały swoje wsparcie, a na liście tych państw znalazła się Ukraina, również Litwa, Wielka Brytania, Holandia, a także Szwecja, która proponuje dostarczenie sprzętu potrzebnego do walki z żywiołem. A więcej na businessinsider.com.pl. Teraz przenosimy się do serwisu niebezpiecznik.pl. Tutaj o tym, że trzeba uważać, bo pojawiły się fałszywe alerty RCB dotyczące powodzi. W związku z powodzią już pojawiają się pierwsi nikczemnicy, to cytat, którzy chcą oszukiwać i okradać nie tylko mieszkańców poszkodowanych terenów, ale także pozostałych Polaków. Dotarły do serwisu niebezpiecznik.pl informacje o następujących oszustwach. To podszywanie się pod alert RCB i rozsyłanie fałszywych komunikatów, które zawierają linki kierujące do złośliwych stron. Wykonanie instrukcji z podstawionej strony może skończyć się na przykład kradzieżą pieniędzy z konta ofiary. Z tego co wiemy, ten alert RCB, te wiadomości pochodzące z tego właściwego źródła, czyli faktycznie będące alertem RCB nie zawierają żadnych linków, więc proszę po prostu w nic nie klikać, kiedy taka informacja przychodzi na smartfon lub na przykład na skrzynkę i udaje taki alert RCB. Do tego jeszcze drugi typ wyłudzeń, publikowanie szokujących wiadomości w mediach społecznościowych, próba zapoznania się z podlinkowanym materiałem pod różnym pretekstem, na przykład weryfikacji wieku. Jeżeli ktoś zachęca nas usilnie do tego, żebyśmy w coś kliknęli, to również może być znak i sygnał właściwie ostrzegawczy. Ale też odsyłamy do naszych audycji, audycji Piotra Łodeja, który specjalizuje się w wykrywaniu dezinformacji. Również ta audycja dostępna jest na stronie podcasty.polskieradio.pl. Teraz przenosimy się na polskieradio24.pl, co oznacza stan klęski żywiołowej. Można znaleźć artykuł na ten temat. Czy na przykład w stanie klęski żywiołowej trzeba chodzić do pracy? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Zgodnie z ustawą działalność niektórych firm może ulec zawieszeniu, ale innych może zostać nakazana. Co więcej, jeśli jakaś firma ma przymus działania w trakcie stanu klęski żywiołowej, to może się okazać, że będzie również obowiązkowa praca w niedzielę i święta. A więcej na polskieradio24.pl. Jeszcze Rzeczpospolita. Elon Musk jest na dobrej drodze, aby zostać pierwszym na świecie bilionerem. Rozległe imperium biznesowe Elona Muska może wkrótce uczynić go pierwszym bilionerem na świecie. Sukces biznesowy Muska uczynił go jedną z najbardziej wpływowych i przy okazji też kontrowersyjnych, ale też najbogatszych osób na świecie. I o tym dziś między innymi na łamach Rzeczpospolitej można więcej przeczytać. Za 11 minut 6. Byłam hipiską. Mleko i mód. Mleko i Miód, czyli Anna Szlagowska. To już za nami. Za 7 minut godzina 6. Coś mi świta. Powoli kończy, ale za chwilę poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Zapraszamy oczywiście, żeby zostać z nami i słuchać właściwie cały czas programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dużo atrakcji dla Państwa, ale przede wszystkim też konkretne informacje w związku z sytuacją, którą obserwujemy już od kilku dni na południu kraju. Przypominamy o audycjach specjalnych, ale też przypominamy, że dzisiaj w Centrum Prasowym PAB w Warszawie ogłoszony zostanie polski kandydat do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W konferencji prasowej wezmą udział przedstawiciele Komisji Oscarowej oraz wyróżnionego filmu. Zastanawiam się, kto to będzie, ale też polecamy Państwa uwadze cykl i audycję autorską Ryszarda Jaźwińskiego, Fajny film. Dzisiaj o 10:45 między innymi fajny film w Trójce i też rozmowa o tym, co czeka nas w ramach innego święta filmu 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i to jest jedna z tych zapowiedzi. No i też polecamy oczywiście, żeby być z nami cały czas, tak jak już mówiłem. Dziękuję bardzo. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. Massive Attack na koniec. Yeah.